यत्तुगतम काल जो था यत्तुगतम प्रत्योगी धर्मी भेद ग्रह पूर्वकत्व नियम नानुभेद तदिष्टमेव। भेद का ग्रहण जब होता है प्रत्योगी और धर्मी है अनुयोगी दोनों के भेद ज्ञान होने के बाद ही भेद ज्ञान भेद ग्रहण होगा। धर्मी और प्रत्योगी घट पटो न घट पटो न तो पट होता है प्रत्योगी घट होता है धर्मी। धर्मी और प्रत्योगी का भेद ग्रहण होने के बाद ही भेद ज्ञान होगा घटपट का भेद ज्ञान ये नियम अनुभव नहीं आता है। तो तदिष्टमेव सिद्धांतिकता ठीक हम तो ही कहते हैं भेद ज्ञान पूर्वक यदि होगा तो अनुन्यास दोष होता है। भेद ज्ञान के बिना धर्मी प्रत्योगी भेद ज्ञान के बिना भेद ग्रहण नहीं होगा। तो भेद ज्ञान होने के लिए घटपट भेद ज्ञान होने के लिए यदि धर्मी पहले अनुयोगी प्रत्योगी ज्ञान चाहिए। अनुयोगी प्रत्योगी ज्ञान होने के लिए दोनों का भेद होना चाहिए। अनुयोगी प्रत्योगी नहीं होता है तो अनुन्यासय होगा। इसलिए भेद अपर निष्प्रमाण के तदिष्टमेव तस्व सप्रत्युक्ति बाधकत्वाद वही जो अनुपलम्ब है नियम का जो अनुपलम्ब यही बाधक है। भेद तो सादृश्य सप्रत्युक इसमें बाधक यदि सप्रत्युक होता भेद तो प्रत्योगी ज्ञान के बिना भेद ग्रहण नहीं होगा। अब प्रत्योगी ज्ञान होने के लिए प्रत्योगी अनुयोगी से भिन्न होना चाहिए इसे होता ही नहीं। भेद ज्ञान पहले हो जाएगा तो फिर प्रत्योगी अनुयोगी ज्ञान फिर प्रत्योगी अनुयोगी ज्ञान होने पर भेद ज्ञान ऐसा अनुन्यास होता है। प्रत्यक्ष एवं सप्रत्युक पदार्थ ग्रहे प्रत्यक्ष में ही सप्रत्युक पदार्थ ग्रह में ये बाधक हुआ। प्रत्यक्ष एवं सप्रत्युक पदार्थ ग्रह सप्रत्युक पदार्थ ग्रह जो प्रत्यक्ष होता है उसमें ही बाधक है। प्रत्येक धर्म प्रत्येक भेद ज्ञान होने के बाद भेद ग्रहण होगा ये बाधक है। एवं अनुन्यास से आपाद्यत्व जो अनुन्यास से आपादन करते हैं इसी प्रकार भेद ज्ञान हो नियम नहीं है तो अनुन्यास होगा। अब शाब्द बोध में घट पटन शब्द सुनने के लिए भेद ज्ञान हुआ। शाब्दे भेदवाचक पद सत्व से असमान प्रति अदूषण तो घटपट न ऐसे शब्द से घटपट का तो अनुयोगी प्रत्योगी का भेद ग्रहण होने के लिए कोई पद है ही नहीं क्योंकि घट पटो न घट में पट का भेद है। इसी तरह पट में घट का भेद पहले ज्ञान हो जाएगा उसके वाचक शब्द नहीं है तो नहीं उनसे हम कहते प्रति अदूषण हमारे प्रति कोई दोष नहीं। हम तो ही कहते भेद ज्ञान होता ही नहीं पहले इसलिए भेद ज्ञान निष्प्रमाण कहे। एवं च प्रत्येक धीमात्र न भेद भेद दिए तो अब प्रत्येक ज्ञान केवल हो जाने से भेद ज्ञान हो जाएगा ये भी ठीक नहीं। प्रत्येक का निर्विकल्प ज्ञान घट घटत्ववान ऐसे ज्ञान होने के पहले घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान होता है तार्किक लोग मानते हैं। तो निर्विकल्प ज्ञान के बाद सविकल्प ज्ञान होता है विशिष्ट ज्ञान उसके आगे शब्द प्रयोग होता है। निर्विकल्प का घट ज्ञान से भेद ज्ञान नहीं होता है ये आपत्ति होगी। यदि प्रत्येक ज्ञान मात्र ही भेद ज्ञान कहते होगा तो निर्विकल्प ज्ञान भी भेद ज्ञान कहते हो जाएगा निर्विकल्प के से ही भेद ज्ञान हो जाए। इसलिए प्रत्येक का जो ज्ञान होगा प्रत्येक त्वेन ज्ञान खाली प्रत्येक ही घट घट पटो न प्रत्येक कौन है पट केवल पट को देख लेने मान से ही हो गया नहीं प्रत्योगित्व न पट ज्ञान पट का स्वरूपत ज्ञान और प्रत्योगित्व न ज्ञान दोनों भेद है ना नहीं। खाली पट देखा और प्रत्योगित्व न ज्ञान प्रत्योगित्व न यदि ज्ञान होगा वो निर्विकल्प होगा सब प्रकार का हो गया प्रत्योगित्व न तो सब प्रकार हो गया निर्विकल्प नहीं होगा। इसलिए निर्विकल्प ज्ञान से आपत्ति वारण करने के लिए प्रत्येक का ज्ञान चाहे पट आदि का प्रत्योगित्व न तत्रापि नान्यम प्रति प्रतियोगित्व ऐसा प्रतियोगित्व न तो ज्ञान होगा किसके प्रति प्रतियोग होगा किंतु भेदम प्रति नहीं कि सादृश्य के प्रति भेद के प्रति प्रतियोग होना चाहिए। तथा च अनुन्यास भेद के प्रति प्रतियोग ज्ञान हो प्रतियोग ज्ञान होने पर भेद ज्ञान तो अनुन्यास रहेगा। न च सप्रतियोगिक सादृश्याद एवं स्याद पूर्व जी कहता है जैसे भेद में आप दोष देते हो सादृश्य आदि में वैसे होगा अनुन्यास दोष सिद्धांति कहता है इष्टापत है। और अभेद में भी हो जाएगा। जीव ब्रह्म का अभेद है, अभेद होने के लिए भी दोनों का प्रत्येक ज्ञान, जीव ब्रह्म से अभिन्न है। जैसे भिन्न कहने के लिए प्रत्येक ज्ञान होगी, यहाँ भी प्रत्येक ज्ञान होगा जीव और ब्रह्म में, तो वहाँ भी अनुन्यास हो जाएगा। इति न अभेदश्च न सप्रत्येक उक्तत्वाच, अभेद सप्रत्येक नहीं है। जीव ब्रह्म का अभेद कहे दो है ही नहीं, इसलिए सप्रत्ययिक नहीं होता है। यत्तु यत्र धर्मी प्रत्ययिनो सन्निहितौ तत्र धर्मी प्रत्ययिकी सद्भावयोस्तद्भेदस्य च युगपद्धति इदम् अनेन सदृशमितिवत्। जहाँ धर्मी और प्रत्ययिक दोनों सन्निहित है, धर्मी और प्रत्ययिक घट पटो न प्रत्ययिक कौन है, अधर्मी हो गया घट, दोनों पास पास का यदि घटपट है, घटपट का यदि संयोग रहेगा तो घट पटो न ऐसा भेद ज्ञान होगा। संयोग रहेगा तो भेद है, संयोग रहने पर ही भेद है। पुस्तक के साथ कलम का संयोग हो गया तो पुस्तक कलम होता है ना, कलम पुस्तक है, पुस्तक कलम लेखन ही न भेद ज्ञान होता है संयोग होने पर भी। तो धर्मी प्रत्यय की दोनों सन्निहित है, दोनों है, भूतल में घट है, तथापि भूतलम घटो न सन्निहित होने पर धर्मी प्रत्ययी सद प्रत्ययी सद्भाव हो। धर्मी प्रत्ययी सद्भाव क्या तो स्वरूप, धर्मी प्रत्ययी स्वरूप हो तद भेद से च, धर्मी प्रत्ययी स्वरूप उसका भेद दोनों का युगपत थी एक साथ बुद्धि होती है। पुस्तकम लेखनी न भूतलम घटो न अथा पट के बर घटे तो घट पटो न, पास रहने से एक साथ धर्मी प्रतियोगी और उसका भेद तीनों का ज्ञान एक साथ होता है। जैसे इदम अनेन सदृशमितिवत, इदम अनेन सदृशम से ज्ञान होगा, दो सामने रखा गया, इदम अनेन सदृशम दिखता ना नहीं, ये जो ज्ञान है इदम अनेन सदृश कहने से सादृश्य अनुयोगी और प्रतियोगी एक साथ ग्रहण हुआ, ऐसे इदम अनेन सदृशम। तथा विशेषण विशेष भाव से च युगपत धी, युगपत विशेषण विशेष भाव से च, विशेषण विशेष भाव आधारादेय भाव एक साथ ज्ञान होता है। जैसे इमो सदृशौ ये दोनों सदृश है, इसी प्रकार अनेन विशिष्ट विशिष्टम इदम ऐसे ज्ञान होगा। सर्वस्य योग्यस्य इंद्रिय सन्निकर्षेण युगपत सर्व विषय एक ज्ञान संभवात, यत्तु कहते हैं तन्न आगे निषेध करेंगे। योग्य जितने विषय इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने पर युगपत सर्व विषय एक ज्ञान संभवात, जितने इंद्रिय का विषय सबका जी संबंध हुआ विषय के साथ तो अन्य सर्व विषय के एक ज्ञान हो सकता है, एक साथ ज्ञान हो जाएगा। दंड के साथ संबंध हुआ, पुरुष के साथ संबंध हुआ इंद्रिय का, तो दंड विशिष्ट पुरुष ज्ञान हो जाएगा, इंद्र सन्निकर्ष हो जाएगा एक साथ ही। तो नहीं मन मत दंडी ति धीर अपि दंड ज्ञान साध्या, पूर्व पिछी कहता है दंडी ऐसे जो विशिष्ट ज्ञान दंड ज्ञान जन ऐसा हम नहीं मानते हैं, एक साथ दंड पुरुष संबंध सबका प्रत्यक्ष हो जाएगा। उत्तम चेतत यत्र धर्मी प्रतियोगिनोर अन्यतर से सन्निधान, धर्मी प्रतियोगिनो अन्यतर से दोनों में से एक सन्निहित नहीं है, सामने धर्मी है पट और प्रत्ययिक घट नहीं है, ऐसा हो सकता है हैं? क्या हो सकता है, पट सामने है और घट नहीं रह गया, हो सकता है? तो धर्मी प्रतियोगिनो और अन्यतर से सन्निधान में तत्रापि, फिर घट पटो न भेद ज्ञान कैसे होगा, घट पटो न भेद ज्ञान होगा, पट सामने दिखता है घट दिखता नहीं, तो भेद ज्ञान होने के प्रत्यय ज्ञान कारण घट ज्ञान क्यों है ना, घट पट घट पट न ऐसे ज्ञान होगा, प्रत्यय के ज्ञान क्यों है ना, भेद ज्ञान नहीं होता है, तो फिर प्रत्यय तो सामने नहीं है तो भेद ज्ञान नहीं होगा, कैसे होगा, हाँ स्मरण ज्ञान, प्रत्यक्ष दिखना कोई जरूरत नहीं। तो क्या धर्मी प्रतियोगिनो और अन्यत्र सन्निधानम तत्रापि संस्कार सचिव इंद्रिय सन्निकर्षण एकमेव ज्ञान उत्पद्यते, तो कहेंगे वहाँ भी सन्नित सर तो एक ज्ञान हुआ घट पटो न, जहाँ घट नहीं वहाँ कैसे होगा, संस्कार है सहकारी कारण इंद्रिय सन्निकर्ष से एक ज्ञान होता है घट पटो न सामने घट पट घटो न सामने पट है घट नहीं है तो घट का संस्कार है। संस्कार और इंद्रिय सन्निकर्ष सब मिल करके एक ज्ञान हो जाता है ये पूर्व से कहता है। ये पट का स्मरण होगा उसके बाद घटो पटो न ऐसा नहीं कह करके संस्कार इंद्रिय सब मिल करके एकदम पुस्तकम लेखनी न लेखनी सामने नहीं है लेखनी संस्कार है अरे भूतलम घटो न घट का संस्कार सता है अब भूतल सामने है तो भूतल के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ भूतलम घटो न ऐसे ज्ञान हो जाएगा एक साथ ऐसे न्याय मूर्तकार कहता है। संस्कार इंद्रिय सन्निकर्ष से ज्ञान हो जाएगा तद अनेन सदृशम इत्यादि तद अनेन सदृशम तद अनेन सदृशम इदम अनेन सदृशम तो इदम दोनों सामने दिखता है इदम अनेन सदृशम तद अनेन सदृशम तद कैसे जो गृहस्थ गौ है मध्या गौ अनेन सदृशी मध्या गौ तद परोक्ष अनेन सदृशम तत् का संस्कार है संस्कार इंद्र सन्निक से तत् के साथ मिल करके तद अनेन सदृशम ऐसे ज्ञान होता है। वह तद पूर्वदिष्टम वस्तु अनेन वस्तुना सदृशम इत्यादि ज्ञान एक साथ होता है। अन्यथा यदि इसे नहीं मानोगे अभेद ज्ञानम अपि न स्यात् एक सामने देखा इदम अनेन अभिन्नम जीव ब्रह्म और अभेद ये ज्ञान कैसे होगा इसे मानना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा। भेद ज्ञान के लिए यदि पहले धर्मी प्रत्यज्ञान चाहिए धर्मी प्रत्यज्ञान होने के लिए दोनों का भेद होना चाहिए ऐसे होगा तो भेद ज्ञान ही नहीं होगा। यदि भेद ज्ञान ही नहीं होगा तो अभेद ज्ञान ही कैसे होगा। अभेद किससे कौन अभिन्न है और अभेद का प्रत्यज्ञ भेद भेद ज्ञान नहीं होगा तो अभेद ज्ञान भी नहीं होगा। तथा च अनुन्यास धर्मी ज्ञान के बिना अभेद ज्ञान नहीं होगा अभेद ज्ञान के बिना धर्मी प्रत्यज्ञान होगा। भेद में जैसे आप कह दो अभेद में क्या भेद में धर्मी प्रत्यय का भेद होना चाहिए और अभेद में धर्मी प्रत्यय का अभेद होना चाहिए। हम अस्मात अभिन्न क्योंकि भिन्न होगा तो अभेद होगा क्या अभेद होगा धर्मी प्रत्यय एक होगा तो अभेद होगा तो भी एक प्रत्यय एक धर्म ऐसा दोनों का ज्ञान होगा दोनों का अभेद ज्ञान हो क्योंकि भिन्न तो अभिन्न घट से भिन्न में भिन्न का अभेद नहीं घट से अभिन्न का अभेद है घट से भिन्न पट का अभेद होगा घट में नहीं है तो अभेद ऐसे ज्ञान होने के लिए पहले अभिन्न ज्ञान हो ऐसे प्रकार अनवस्था दोष हो जाएगा अनुन्यास हो जाएगा। तद उत्तम धर्मित्व प्रत्योगित्व तद्भाव युगपद यदि विशेषणम विशेष्यम च तद्भाव गृह्यते धर्मित्व प्रत्योगित्व तद्भाव युगपद यदि धर्मित्व भूतल में प्रत्योगित्व घट में तद्भावा और उनके सत्व है संबंध यदि युगपद ग्रहण होता है एक साथ ग्रहण हो जाएगा सन्निकृष्ट होने से विशेषणम विशेषण तद्भाव से क्रियते पुरुष दंड और दोनों का संबंध दंडी पुरुष एम इस सामने दिखता है घट पटन इसे प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले वे प्रत्यय ज्ञान उसके बाद भेद ज्ञान ऐसा नियम नहीं है। ये पूर्व पक्ष ने यह कहा था यत्तुक्तम तन्न ये ठीक नहीं। घट का ज्ञान होने मात्र से घट भाव का ज्ञान हो जाएगा घट भाव ज्ञान के लिए घट ज्ञान कारण है ना नहीं घट भाव ज्ञान के लिए घट ज्ञान संस्कार से घट का स्मरण हो गया तो घट भाव ज्ञान हो जाएगा ये नहीं होगा। क्यों प्रमेयत्वादि न घटे ज्ञाते भी घट का ज्ञान होता है प्रमेयत्व न घट प्रमेय प्रमेयत्व ने घट का ज्ञान हुआ तो घट ज्ञान हो गया घट ज्ञान होने पर घट हवा का ज्ञान होगा। प्रमेयत्व ने घट ज्ञान होने से घट हवा का ज्ञान नहीं होता है अभी तो घटत्व न घटत्व ने घट ज्ञान होगा तो नायम घट ऐसे ज्ञान होगा ये घट नहीं है अत्र घटो नास्ती ऐसे ज्ञान होने के लिए घटत्व ने घट ज्ञान चाहिए। घटत्वादि ने घट से पूर्व अवश्य ज्ञेत्व न तो फिर क्या मानना पड़ेगा अयम घटो न अत्र घटो नास्ति इसे ज्ञान होने के लिए पहले घटत्व न घट ज्ञान आवश्यक मानना पड़ेगा। युगपद एव धर्मी प्रत्यादि बुद्धि असिद्ध है इसलिए पूर्व पिछले ने जो कहा एक साथ धर्मी प्रत्यय की भेद ज्ञान हो जाता है वो ठीक नहीं। धर्मी भूतल प्रतियोगी घट और धर्मी प्रतियोगी और बुद्धि आदि से बुद्धि वेद अथवा विशेष विशेषण विशेष से विशेषण हो धर्मी प्रतियोगी जैसे विशेष से विशेषण में एक साथ ज्ञान होता है कहते हैं तो धर्मी प्रतियोगी बुद्धि धर्मी प्रतियोगी और वेद ज्ञान एक साथ नहीं होता है क्योंकि पहले ज्ञान होना चाहिए प्रतियोगी ज्ञान घटत्वेन पटत्वेन प्रमेयत्वेन ज्ञान होने से नहीं होगा। यहाँ दो बार आ गया पंक्ति एक अधिक ये नच फिर दो बार आ गया नच तत्र घटत्वादिना घट से पूर्व अवश्य ज्ञेत्वेन युगपत एव धर्मी प्रतियोगिया सिद्ध नच तत्र ये बीच में आ गया अधिक न च तत्र घटत्वादि ज्ञान सामग्री विलंब आदेव विलंब घटत्वादि ज्ञान की सामग्री नहीं होने से भेद ज्ञान नहीं होता है तत्सत्व इष्टापति और यदि सामग्री है तो भेद ज्ञान हो जाएगा इति न वाच्यम प्रत्योगी अभिषेक अभाव प्रत्यापादन से एवं अपनी अपरिहारा था। यदि घटत्वादि सामग्री के विलंब से भेद ज्ञान विलंब हो गया अर्थात प्रत्योगी का ज्ञान प्रत्योगी के ज्ञान के बिना भी अभाव ज्ञान हो जाए होता है प्रत्योगी ज्ञान के संस्कार खाली रहने मात्र से प्रत्योगित्व प्रत्योगी ज्ञान के बिना भी अभाव ज्ञान की आपत्ति रही। प्रत्योगी अभिषेक अभाव प्रत्यापादन से एवं अपनी अपरिहार परिहार नहीं होगा घटत्वादि ज्ञान सामग्री नहीं होने से भेद ज्ञान नहीं हुआ तो ठीक है किंतु प्रत्योगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान ऐसा होता है प्रत्योगी ज्ञान के बिना नहीं होता है तो ये दोष रहेगा। न चे तादृग प्रत्योगी ग्रह सामग्री कारण कहते भेद ज्ञान के प्रति प्रत्योगी ज्ञान को कारण नहीं मान करके प्रत्योगित्व न प्रत्योगी ज्ञान भेद ज्ञान के प्रति क्या कारण हुआ अभाव ज्ञान के प्रति प्रत्योगी ज्ञान कारण प्रत्योगित्व न प्रत्योगी ज्ञान प्रमेयत्व न प्रत्योगी ज्ञान अभाव ज्ञान का कारण नहीं है। प्रत्योगी ग्रह सामग्री पूर्व पक्ष कहता है प्रत्योगी ज्ञान को आप कारण मानते हो हम कहते प्रत्योगी ज्ञान की सामग्री को कारण मानो प्रत्योगी ग्रह की सामग्री कारण भेद ज्ञान का कारण क्या प्रत्योगी ग्रह की सामग्री जहाँ भेद है ज्ञान है वहाँ प्रत्योगी ग्रह सामग्री है उसे भेद ज्ञान हो जाएगा प्रत्योगी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। सिद्धांत कहता है प्रत्योगी ग्रह सामग्री को कारण मानने की अपेक्षा तद अपेक्षा प्रत्योगी ग्रह से भी लघुता था प्रत्योगी ज्ञान सामग्री कहो और प्रत्योगी ज्ञान कहो लाघव किसमें प्रत्योगी ज्ञान में ये लघु है। ननु अन्यत्वाद् ग्रहणे प्रोक्त कथम अन्योन्य संशय अन्यत्वम यदि सिद्धम सैत् कथम अन्योन्य संशय इति उभयत पाशारज्य अन्यत्वस्य अग्रहणे घट पटो न घट पटो न पट प्रत्यय का भेद घट में कहाँ भेद घट में किसका भेद पट प्रत्यय के भेद घट में है यहाँ भेद का ग्रहण नहीं हो सकता है क्योंकि भेद ज्ञान के पहले प्रत्यय ज्ञान चाहे प्रतियोगित्व न और प्रतियोगित्व रहेगा अन्योगी भिन्न में अन्वेगी ही प्रतियोगी होता है क्या तो भेद ज्ञान होने के पर बाद प्रतियोगित्व ज्ञान होगा और प्रतियोगित्व न प्रतियोगी ज्ञान होने के बाद भेद ज्ञान होगा तो अनुन्यास ऐसे सिद्धांत ने कहा तो सिद्धांत कहता है जब भेद ज्ञान हो नहीं सकता आप कहते हो अनुन्यास आदि दोषों से धर्मी और प्रतियोगी का ज्ञान भेद ज्ञान नहीं होगा। भेद ज्ञान यदि अन्यत्व का ग्रहण नहीं हो सकता है अन्यत्व से अग्रहणी अन्यत्वस्य भेदस्य अग्रहणे कथम अन्योन्य संशय अन्योन्याश्रय होने के लिए भेद ज्ञान होना चाहिए भेद ज्ञान होने पर प्रत्योगी ज्ञान होगा प्रत्योगी ज्ञान होने से भेद ज्ञान होगा। यदि भेद ज्ञान होता ही नहीं तो फिर अन्योन्याश्रय कैसे अन्योन्याश्रय कहने के लिए ये कहना पड़ेगा प्रत्योगी ज्ञान से भेद ज्ञान भेद ज्ञान होने पर प्रत्योगी ज्ञान ऐसे मानेंगे तो अन्योन्याश्रय। यदि ऐसे नहीं होता है भेद का ग्रहण होता ही नहीं अन्यत्व से अग्रहणे कथम अन्योन्य संशय प्रुक्त अन्योन्या से कैसे होगा भेद ज्ञान हो प्रत्योगी ज्ञान को अपेक्षा करके तब तो अन्योन्याश्रय होगा। यदि अनुन्यास आदि दोष के कारण आप कहते हो भेद ज्ञान होता ही नहीं, अन्यत्व से अग्रहण अनुन्यास दोष कैसे होगा? तो मानना पड़े, क्या मानना पड़ेगा? भेद ज्ञान होता है मानना पड़ेगा, तभी तो अनुन्यास दोष होगा। अनुन्यास दोष को हटाने के लिए पृथ्वी ज्ञान के बाद भेद ज्ञान होता है, और भेद ज्ञान होने के बाद पृथ्वी ज्ञान होता है, ये कहना पड़ेगा। यदि भेद ज्ञान होता है मानोगे, अन्यत्व में यदि सिद्धम से आद कथम अन्य संशय, अन्यत्व भेद यदि सिद्ध हो गया, अन्यत्व ज्ञान होने के बाद आप कहोगे अनुन्यास दोष, तो अनुन्यास दोष देने के लिए अन्यत्व ज्ञान को मानना पड़ेगा। अन्यत्व ज्ञान यदि भेद ज्ञान हो गया तो आप अनुन्यास दोष फिर क्या बिगाड़ेगा? भेद ज्ञान हो गया घटपट का भेद ज्ञान हो गया, और भेद ज्ञान होने के बाद आप कहोगे अनुन्यास दोष, अनुन्यास दोष फिर क्या करेगा? घटपट को एक कर देगा। भेद ज्ञान हो गया घटपट न तो कहेंगे इसमें अनुन्यास दोष होता है, तो अनुन्यास दोष आने से क्या हो जाएगा? घटपट एक हो जाएगा। भेद ज्ञान यदि हो गया और दोष क्या करेगा? अनुन्यास दोष आकर के क्या करेगा? भेद ज्ञान पहले ही हो गया, घटपट का भेद ज्ञान यदि पहले हो गया फिर कहेगा घटपट का भेद ज्ञान होने के बाद प्रतियोगित्व ज्ञान होगा, प्रतियोगित्व ज्ञान के बाद भेद ज्ञान होगा, तो अनुन्यास यदि दोनों धर्मी प्रतियोगी में भेद सिद्ध हो गया तो फिर अनुन्यास दोष आकर क्या बिगाड़ेगा? भेद जिसमें सिद्ध हो गया अनुन्यास दोष भेद को नष्ट कर देगा। इसलिए अन्यत्व में यदि सिद्धम से आद कथम अन्य संशय, अन्यत्व यदि निश्चित हो गया तो अनुन्यास कैसे? ये तो उभयतः पाशा रज्जु, रज्जु में दोनों तरह बंधन, इधर जाओ बंधन उधर जाओ बंधन। अन्यत्व का ग्रहण नहीं होता है तो अनुन्यास नहीं कर सकते, और अन्यत्व का ग्रहण हो गया तो अनुन्यास क्या करेगा? इति चेतना नहीं अन्यत्व बुद्धिम व्यवहार क्षमापि निराकुर्मः। वेदांति जो निराकरण कर रहे अभी किसका निराकरण करते हैं? अन्यत्व का, अन्यत्व बुद्धि का, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान का निराकरण करते हैं। भेद ज्ञान जो व्यवहार करने वाले उसका निराकरण करेंगे? वो लोग में वेदांति लोग भेद व्यवहार करेंगे या नहीं करते हैं? करते हैं। तो भेद ज्ञान का निराकरण करेगा, भेद ज्ञान का निराकरण कौन? भेद ज्ञान का निराकरण करता है कहाँ था? हाँ, व्यावहारिक भेद ज्ञान का निराकरण वेदांति करेगा। व्यावहारिक भेद ज्ञान है तो भेद व्यवहार होता है, भेद व्यवहार वेदांति करेगा? घटपट न ऐसा व्यवहार करेगा नहीं? तो भेद ज्ञान व्यवहार करता तो व्यवहार के लिए समर्थ भेद ज्ञान का निराकरण नहीं। व्यवहार क्षमाम अपनी भेद अन्यत्व बुद्धि में निराकुर्म, व्यवहार के लिए समर्थ जो अन्यत्व बुद्धि भेद की बुद्धि उसका भी निराकरण हम करते इतनी बात नहीं, तो फिर क्या करते हैं? किंतु अनाविद्यकत्व नोपपद्यते इति ब्रह्म। यदि भेद अविद्यक नहीं होगा, पारमार्थिक होगा, तो भेद ज्ञान नहीं हो सकता है। नोपपद्यते भेद ज्ञान कैसे होगा? भेद यदि पारमार्थिक होगा, व्यावहारिक भेद मानो, व्यावहारिक बुद्धि मानो, तो निराकरण वेदांति करेगा। अन्यत बुद्धि व्यवहार क्षमाप्य अन्यत बुद्धि न निराक्रम। किंतु भेद यदि अनाविद्यक आविद्यक नहीं होता तो नोपपद्यते, तो भेद ज्ञान आविद्यक नहीं होगा तो भेद ज्ञान नहीं हो सकता है। सत्य हो वो तो भेद ग्रहण नहीं हो सकता है, तो ग्रहण होता है तो आविद्यक मानना पड़ेगा। किंच भेदस्य विशेषण विशेष भावने व ज्ञेयत्वात्, भेद से विशेषण विशेष भाव में नहीं वो ज्ञेयत्वात्, भेद कभी विशेषण रूप से कभी विशेष रूप से। अनयोर भेद घटपटोर भेद, कहें तो भेद हो गया विशेष्य, घटपटोर भेद, भेद हो गया विशेष्य, और पट घट भेदवान, घटपटो भिन्नौ, घटपटो भिन्नौ, तो भेद क्या हो जाएगा? विशेषण। घटपटो भिन्नो, विशेषण कौन होगा? घटपट नहीं, घटपटो भिन्नो, भिन्नो का तो भेद बनतो, भेद वाले, तो विशेषण क्या है? भेद। और घटपटो रे भेद कहेंगे तो विशेष्य होगा भेद, भेदस्य विशेषण विशेष्य भावे ने ज्ञेय होगा। तत्तद्भाव प्रतीत्य भेद प्रतीत अधीनतया। और जो विशेष विशेषण भाव कैसे होगा, भेद ज्ञान के बिना विशेष विशेषण भाव ज्ञान होगा? तो तत्तद्भाव प्रतीत्य भेद प्रतीत अधीनतया, भेद ज्ञान के अधीन दंड चैत्रादो दृष्टत्वेन। दंड चैत्र, दंडी चैत्र, चैत्र दंडी, ये विशेष विशेषण ज्ञान है ना? नहीं तो दंड चैत्र दोनों के भेद नहीं होगा तो विशेष विशेषण भाव बनेगा। विशेष विशेषण होने के चैत्र दंड में भेद ज्ञान हो चाहिए, होना चाहिए। और विशेषण विशेष भाव से ही दंड चैत्र, चैत्र दंडो न, अथवा चैत्र दंड और भेद, अथवा चैत्र दंड भिन्न चैत्र, तो विशेषण विशेष रूप से ज्ञ होता है भेद। और विशेषण विशेष धर्मी प्रतियोगी के संबंध आदि भेद प्रतीति के अधीन, भेद ज्ञान नहीं होगा तो दंड चैत्र का विशेषण विशेष भाव ग्रहण नहीं होगा, संबंध ग्रहण नहीं होगा। इसे क्या सिद्ध हुआ? दंड चैत्र आदि में दिखा गया भेद प्रतीति के अधीन ही तत्त्व भाव प्रतीति, विशेष विशेषण भाव की प्रतीति होती है। भेद प्रतीति ही परम प्रतीति परंपरा अनवस्था से आद, भेद प्रतीति जो परंपरा है क्या हो गया? अनवस्था, क्योंकि भेद ज्ञान होने के लिए विशेष विशेषण ज्ञान, धर्मी प्रत्यय ज्ञान चाहिए। धर्मी प्रत्यय ज्ञान होने के लिए भी भेद ज्ञान चाहिए, इसे अनुन्यास्रय अनवस्थादि दोष होगा। न च ब्रह्म जीवा भिन्नम जगन मिथ्ये इत्यादि अभेदादेर विशेषणतया भेद ज्ञान से अपेक्षणीयतया अनवस्थापते। ब्रह्म जीवा भिन्नम ऐसे ज्ञान होता है वेदांति को, और जगन मिथ्या भी ज्ञान होता है। तो यहाँ क्या हुआ, जीवा भिन्न कहें तो ब्रह्म में जीव का भेद है, तो अभेदादेर विशेषणतया, अभेदादेर विशेषणतया भेद ज्ञान से अपेक्षणीयतया। अभेद, अभेद का क्या अर्थ? भेद का अभाव, भेद का अभाव, अभाव में प्रतियोगी विशेषण होता है, घट अभाव में विशेषण घट है। इसी प्रकार अभेद में कौन विशेषण होगा? भेद, अभेद का तो भेद अभाव, भेद हो जाएगा विशेषण। तो अभेदादेर विशेषणतया भेद ज्ञान से अपेक्षणतया, तो अभेदादि भेद ज्ञान की अपेक्षा करेगा नहीं? अभेद अपेक्षा करेंगे, अपेक्षा करेंगे, अपेक्षणतया अनवस्था। तो क्या होगा, अभेदादिर विशेषण, अभेद भी विशेषण से भेद की अपेक्षा करेगी। अभेद ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान फिर अभेद ज्ञान होने पर प्रतियोगी ज्ञान होगा, तभी अभेद ज्ञान होगा। अभेद होने के लिए अकस्मात कैसे अभेद ज्ञान होगा? तो धर्मी प्रतियोगी ज्ञान होने के बाद ही अभेद ज्ञान, अभेद ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए, अभेद ज्ञान होने के धर्मी प्रतियोगी ज्ञान चाहिए, अधर्मी प्रतियोगी ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान ही चाहिए। अनवस्थापते सिद्धांतिक, हाँ, न प्राथमिक अभेद आदि धी रीति तथा भी समान। तो पहले अभेद ज्ञान ही नहीं होगा, अभेद ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए, भेद ज्ञान तुमको होता ही नहीं, वेदांति को भेद ज्ञान नहीं होता है तो अभेद ज्ञान कैसे होगा? अभेदादि धीर वैसे अभेद ज्ञान भी नहीं होगा, तुमको समान ही। इतना वाच्यम हम कहते हैं, अविद्या कल्पित भेदेन अज्ञातेनापि विशेषणतादि उपपते। विशेषण होने के लिए अविद्या कल्पित भेद से विशेषण हो जाए ना? नहीं, अभेद में भेद विशेषण है, अभेद में भेद विशेषण होने के लिए कोई पारमार्थिक होना चाहिए। घट अभाव में घट विशेषण होता है, कल्पित घट हो सकता है विशेषण? कल्पित घट नास्ति। तो अविद्या कल्पित भेदेन अज्ञातेना भी, उसके ज्ञान नहीं होने पर भी हो जाएगा अज्ञात होकर के भेद, विशेषण तो आदि विशेषण तो आदि से विशेषत्व हो जाएगा। न चेवं तवापि, कहीं हमारे मत में ऐसा होगा भेद ज्ञान के लिए, भेद ज्ञान में ऐसे क्या होगा? अविद्या कल्पित होकर के वास्तव भेद नहीं, प्रतियोगी अनुयोगी में वास्तव भेद नहीं, आविद्यक भेद से व्यवहार हो जाएगा। इति न, क्यों? भेद भेद्य हो स्वरूपत भेद अभावाद। भेद और भेद्य, भेद भेद्य भेद्य कौन होता है? अनुयोगी। भेद्य होता अनुयोगी, और भेद घट का भेद पट में भेद्य कौन होगा? हैं पट घट का भेद पट में भेद्य घट का भेद पट में भेद्य पट। अरे भेद कहाँ है? पट में जो भेद है वो पट से अलग है क्या? सर्प है तो क्या हुआ? भेद और भेद्य एक हुआ ना। भेद भेद्य हो स्वरूप तो भेदा बाबा, भेद और भेद्य में स्वरूप तो भेद नहीं है। इसे भेद से अधिक उन्नति रिकात, क्योंकि भेद को आप मानते हैं, ये मीमांसक लोग मानते हैं, प्रभाकर लोग भी मानते हैं, भेद और भेद्य अनुयोगी और भेद दोनों अधिकरण से अतिरिक्त नहीं है। भेद अधिकरण अनतिरिकात भेद से धर्म भेद पक्ष, हाँ धर्म भेद पक्ष में तो ये दोष नहीं है, क्योंकि भेद अधिकरण का स्वरूप है अथवा अधिकरण का धर्म है, दो पक्ष है। तार्किक लोग क्या मानते हैं? भेद अधिकरण स्वरूप मानते हैं, अधिकरण का धर्म मानते हैं, धर्म मानते स्वरूप नहीं मानते। स्वरूप मीमांसा के मत के अनुसार धर्म भेद पक्षे तो प्रतीति अनवस्था उद्धारे भी, तो धर्म भेद माने तो प्रतीति की अनवस्था दोष नहीं है, क्योंकि स्वरूप मानेंगे तो भेद प्रतीत होने के लिए अनवस्था दोष है। स्वरूप भेद उसे भेद्य से एक है, एक भेद्य हो गया उसके ज्ञान के लिए उसे भिन्न प्रतिविज्ञान चाहिए और प्रतिज्ञान के लिए भेद ज्ञान, इस प्रकार। किंतु धर्म भेद पक्ष में प्रतीत अनवस्था तो नहीं रहेगा दोष, किंतु विषय अनवस्था दुष्परिहार तो पते, विषय में अनवस्था घट का भेद पट में रहेगा, घट का भेद पट में, ये जो भेद है वो घट स्वरूप है या पट स्वरूप है? पट स्वरूप है धर्म भेद पक्ष में, धर्म भेद पक्ष में घट का भेद पट में, वो भेद घट रूप या पट रूप है? दोनों से भिन्न है। धर्म भेद पक्ष में पट का धर्म, घट का भेद पट में, ये भेद क्या है? पट का धर्म। पट का तो ये धर्म हो गया, वो धर्म से भी भेद, धर्म का भेद रहेगा नहीं पट में? धर्म का भेद रहेगा, धर्म का भी एक भेद आ गया, आ गया वो भेद फिर क्या है? पट का धर्म, उसका भी भेद रहेगा, उसका भेद रहेगा, ऐसे कितने विषय हो जाएंगे? बहुत विषय अनवस्था दुष्परिहृत्वापत्ति, विषय अनवस्था है बहुत विषय। घट का भेद पट में, वो पट का धर्म, अब धर्म होने का उसमें रहेगा भेद, भेद रहेगा तो फिर भेद का भी भेद रहेगा पट में, घट का भेद पट में रहा, भेद का भेद पट में रहेगा, फिर उसका पट में रहेगा, उसका भेद रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। न से आविद्य के भेद पक्षे पे अनवस्था दी दोष, तो आविद्य के भेद मानोगे तो भी अनवस्था दोष तो रहेगा। भेद के क्या मानते वेदांती? आविद्य का भेद वास्तव नहीं, तो आविद्य के भेद को लेकर कहेंगे तो भी अभी तक भेद होने से उसका भी भेद, उसका भी भेद अनुवस्था तो दोष हो जाएगा। इति न सिद्धांतिकता अनुपपत्तिर अलंकारत्वात्, भेद ज्ञान नहीं हो अनवस्थादि दोष है, दोषों से क्या बिगड़ जाएगा? वह अविद्या को सिद्ध हो जाएगा, वह अविद्या के तो अलंकार भूषण है, यदि कोई दोष है नहीं बन पाता है तो अविद्या के लिए भूषण है। सत्य मानने वाले पदार्थों को दोष निकलेगा तो दोष भूषण कर सकते हैं, अपने भी तो दोष अनुपन्न है अविद्या। अतएव अभिन्नम ब्रह्म इत्यत्र अभेदस्य भिन्नतया ज्ञातस्य विशेषणत्वेन तेन सह ब्रह्माभेद बोधन अनुपपति, ये भी कहते हैं। अभिन्नम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता ना नहीं, अभेदस्य भिन्नतया ज्ञातस्य, अभिन्नम ब्रह्म का क्या थे? अभेदवात ब्रह्म, ब्रह्म अभेद वाला, अभिन्न का क्या था? क्या थे? अभिन्न का था अभेद वाला, अभेद वाला कौन से क्या हो गया? ब्रह्म और अभेद दोनों अलग अलग हो गया, अलग है ना नहीं। अभेदस्य भिन्नतया ज्ञातस्य, जो अभेद ब्रह्म में है और ब्रह्म से भिन्न है, भिन्नत्वेन ज्ञात से विशेषणत्वेन ब्रह्म अभिन्नम ब्रह्म कहेंगे तो ब्रह्म में विशेषण रहेगा अभेद, अभेद जो हो गया वो भिन्नत्वेन ज्ञात होकर विशेषण होगा, विशेषणत्वेन भिन्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभेद अभिन्न का तो अभेदवान अभेदवत अभेद से भिन्न होगा। तेन सह ब्रह्माभेद बोधन अनुपवती, यदि भिन्नत्वेन ज्ञात हो गया तो उसके साथ ब्रह्म का अभेद बोधन किससे होगा, परित भेदत्वेन ज्ञात हो गया वेद ज्ञान प्रतिबंधक हो जाएगा, किसके लिए अभेद ज्ञान के लिए। प्राचीन भेद धिया प्रतिबंधात्, प्राचीन भेद बुद्धि पहले हुई उसे प्रतिबंध होने से आगे अभेद बुद्धि होगी नहीं, अतएव निरस्तम अनिर्वचन भेद ज्ञान से तात्विक अभेद ज्ञान प्रतिबंधकत्वात्। तात्विक अभेद ज्ञान का विरोधी कल्पित भेद ज्ञान होगा, वास्तव मरुभूमि का विरोधी कल्पित जल कल्पित जल होता है, तात्विक अभेद ज्ञान का विरोधी तात्विक भेद ज्ञान होगा क्या होगा नहीं होगा तात्विक भेद ज्ञान का विरोधी तात्विक अभेद ज्ञान होता है, तात्विक अभेद ज्ञान का विरोधी तात्विक भेद ज्ञान कल्पित भेद ज्ञान, तात्विक अभेद ज्ञान कल्पित भेद ज्ञान का विरोधी नहीं होगा, वही कहा अनिर्वचन भेद ज्ञान से तात्विक अभेद ज्ञान अप्रतिबंधक, तो तात्विक अभेद ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा अनिर्वचन भेद ज्ञान, अनिर्वचन भेद रहने पर भी तात्विक अभेद हो सकता है होता है। किंच धर्म भेद पक्षे प्रत्यक्षम किम, अच्छा धर्म भेद पक्षे का क्या अर्थ है, धर्म भेद पक्षे धर्म है, हाँ भेद अन्वय का धर्म स्वरूप नहीं, यदि घट का भेद पट में रहेगा वो क्या होगा पट का धर्म, धर्म भेद पक्ष में प्रत्यक्ष यदि उसका होता है किम भेदमेव घुस रहती वो तो वस्तु अभी भेदमेव प्रत्यक्ष भेद को ही विषय करेगा, घट का भेद पट में ही प्रत्यक्ष हो सकता है, पट घटो न भेद का प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष जो भेद ग्रहण हुआ वहाँ क्या भेदमेव घुस रहती भेदमेव न तो प्रत्योगी न प्रत्योगी बिना केवल भेद ज्ञान ग्रहण हो जाएगा ना, नहीं घट पट न प्रत्यक्ष होता है घट पट नहीं है, प्रत्यक्ष होता है ये पुष्प घट नहीं है, प्रत्यक्ष होता है ना नहीं पुष्प घट नहीं है प्रत्यक्ष होता है, ये जो प्रत्यक्ष भेद को ग्रहण करेगा केवल भेद को ग्रहण करता है अथवा प्रत्योगी विशिष्ट भेद दे दिया भेद प्रत्यक्षमेव भेदमेव कुछ प्रत्यक्षम के भेद कोई विषय करेगा वो तो वस्तु अपनी भेद वाले वस्तु भिन्न, प्रत्यक्ष केवल भेद को विषय करेगा अथवा भेद वाले वस्तु को विषय करेगा हैं आयु हाँ अनुयोगी भेद वाले अनुयोगी है, भेद को केवल विषय करेगा अथवा भेद वाले वस्तु को भी, यदि पहला पक्ष कहें केवल भेद को विषय करेगा वो ठीक नहीं, घट पटो न अन्वय ज्ञान के बिना केवल भेद ज्ञान नहीं अनाद्य भेद इतव अप्रतीत है, यदि अन्वय ज्ञान नहीं होगा तो क्या प्रतियोगी अन्वय के बिना केवल भेद ज्ञान, प्रत्यक्ष केवल भेद को विषय करेगा तो क्या होगा भेद क्या होगा भेद अयम अस्माद भिन्न ऐसे ज्ञान नहीं होगा, यदि केवल प्रत्यक्ष ज्ञान भेद को ही विषय करे तो ज्ञान क्या होगा भेद, और यदि अयम अस्माद भिन्न अयम पट अस्मात् पुष्पाद भिन्नम ऐसे ज्ञान होगा तो क्या होगा अन्वयपति ज्ञान होगा, तो वस्तु ग्रहण करेगा या केवल भेद को ग्रहण करे ये प्रश्न है, किम हाँ प्रत्यक्ष किम भेदमेव गोचरति उत वस्तु अभी भेद को ही विषय करेगा अथवा भेद विशिष्ट वस्तु घटपट को प्रतियोगी अनुयोगी नाद्य भेद इत्येव अप्रतीत भेद ऐसी प्रतीत होती है, द्वितीय भी किम, अच्छा द्वितीय क्या है, भेद को विषय करेगा प्रत्यक्ष और वस्तु को विषय करेगा। तो अभी पहले भेद पूर्वक वस्तु विषय करेगा या वस्तु पूर्वक भेद, दो विकल्प हो गया। द्वितीय भी किम भेद पूर्वकम वस्तु गोचरेत, वो तो वस्तु पूर्वकम भेद, गोचरेत का कर्ता कौन है, प्रत्यक्षम, ये चल रहा है ना प्रत्यक्षम, किम प्रत्यक्षम भेदमेव गोचरेति उत वस्तु अभी, तो ये पक्ष चल रहा है ना। द्वितीय पक्षे भी किम भेद पूर्वकम वस्तु गोचरेत उत वस्तु पूर्वकम भेदम, कर्ता कौन है प्रत्यक्ष, युगपद उभयम गोचरेत, प्रत्यक्षम युगपद उभयम, उभयम मतलब भेद और प्रतिज्ञान भेद्य दोनों को। विकल्प कितने हुआ, प्रथम विकल्प क्या है, भेद नाद्य भेद इतव अप्रतीत, भेद ऐसे ज्ञान होता है प्रतियोगी अनुयोगी के बिना, प्रतियोगी अनुयोगी के बिना केवल भेद ऐसे ज्ञान प्रथम पक्षी कर चला गया, भेद इतने व अप्रतीत है। और दूसरा पक्ष क्या है, वस्तुपूर्वक वस्तु में कैसा है, भेदपूर्वक वस्तु अथवा वस्तुपूर्वक भेद, दो विकल्प है ना, भेदपूर्वक वस्तु अथवा वस्तुपूर्वक भेद नाद्य भेदित अप्रतीत। हाँ वो पहले क्या हुआ, भेदपूर्वक वस्तु अथवा वस्तुपूर्वक भेद, तो प्रत्यक्ष ज्ञान पहले भेद को ग्रहण करे उसके बाद वस्तु ग्रहण करेगा, अथवा पहले वस्तु ग्रहण करके उसके बाद भेद ग्रहण करेगा, यही प्रश्न है ना, वस्तुपूर्वक भेद भेदपूर्वक वस्तु वस्तु। तो यहाँ एक प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, एक बार वस्तु को ग्रहण करे एक बार भेद ग्रहण करेगा। तो बुद्धि में शब्द बुद्धि कर्म नाम विरम व्यापार अभवात, शब्द से जो ज्ञान हो गया वही ज्ञान हो जाएगा, रुक करके फिर व्यापार नहीं होता है कर्म में बुद्धि में। तो एक शब्द सुन करके वो प्रमाण होगा, एक अर्थ का ज्ञापक होगा, अब भिन्न भिन्न अर्थ का ज्ञान नहीं, भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न नहीं, विरम्य पहले एक को ज्ञान करेगा फिर उसके बाद दूसरे को उसके बाद तीसरे को, ऐसे ज्ञान नहीं होगा, एक साथ संभाल मन ज्ञान होता है ना, नहीं घटपट पटा घटपटा आदि पत्र पुष्प फला आदि होता ना, नहीं ये तो हो जाएगा, किंतु एक बार एक ज्ञान होगा उसके बाद दूसरे ज्ञान होगा उसके तीसरे ज्ञान होगा, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि शब्द बुद्धि कर्म नाम विरम्य व्यापार अभावात, ये दे दिया विरम्य व्यापार अयोगा च, विरम्य व्यापार नहीं होने से क्या होगा, नाद्य भेदपूर्वक वस्तु, भेदपूर्वक वस्तु, भेदपूर्वक तो पहले क्या होगा भेद, उसके बाद भिन्न ज्ञान होगा, विरम्य व्यापार नहीं होने से भेद ज्ञान पहले होकर के द्वितीय क्षण वस्तु ज्ञान है ठीक नहीं, अतएव न द्वितीय, द्वितीय क्या है वस्तुपूर्वक भेद, यही विरम्य व्यापार नहीं, न तृतीय, तृतीय को ये उभय कहाँ विकल्प किया था, अच्छा हाँ यहाँ हाँ ये युगपत, भेदपूर्वक वस्तु वस्तुपूर्वक भेद था युगपत, तो तृतीय हो गया, अतएव न तृतीय, न तृतीय वस्तुग्रह से भेदग्रह जनकता स्थापित, भेदग्रह के प्रति कारण वस्तुग्रह, भेद ज्ञान यदि वस्तुग्रह पूर्वक होता है तो भेदपूर्वक वस्तु ज्ञान कैसे होगा, प्रथम क्या चल रहा है भेदपूर्वक वस्तु, जब भेद ज्ञान वस्तुग्रहण पूर्वक पहले कह दिया, हाँ भेद ज्ञान का जनक कौन है वस्तुग्रह प्रतिग्रह, यदि वस्तुग्रह से भेद ज्ञान जनकता, वस्तु ज्ञान में भेद ज्ञान जनकता है, तो जनकता किस में रहा वस्तु ज्ञान, तरे पहले भेद ज्ञान होगा उसके बाद वस्तु ज्ञान, ऐसे होगा वही कहा, तृतीय हो गया वस्तु पूर्वक भेद, नहीं द्वितीय भी किम भेद पूर्वक वस्तु गोचरेत, नहीं अतएव न तृतीय है ना, तृतीय क्या है भेद पूर्वक युगपद उभय, हाँ युगपद उभय कैसे होगा, वस्तु ग्रहण में क्या भेद, भेद ग्रह जनक है वस्तु ग्रह, पहले वस्तु ग्रह नहीं होगा तो भेद ज्ञान नहीं होगा, एक साथ नहीं हो सकता है, न च वस्तु मात्र ज्ञान अनंतर भाविना विशिष्ट ज्ञान है न युगपत उभय ग्रह, वस्तुमात्र ज्ञान अनंतर भाविना, पहले तो वस्तुमात्र ज्ञान होगा, उसके बाद दूसरे ज्ञान होगा, विशिष्ट ज्ञान एक साथ ग्रहण हो जाएगा। इतना प्रत्योगित्व आदि न ज्ञात से भेद देतुत्वात्, प्रत्योगित्व ने ज्ञान होने पर ही भेद ज्ञान होगा, खाली वस्तु ज्ञान से नहीं, सर्प ज्ञान मात्र से भेद ज्ञान होगा, इसलिए प्रत्योगित्व अनुयोगित्व ज्ञान होने पर ही होगा, अन्यथा पंचम प्रयोग आदि अनुभवते। यदि प्रत्योगित्व ने ज्ञान के बिना ही भेद ज्ञान हो जाएगा तो केवल प्रथम कहेंगे, प्रत्योग ज्ञान हो जाना नहीं, घट पटो न पट प्रथम दे तो पटाद भिन्न घट पंचम प्रयोग कहीं करते हैं ना, नहीं अब करना नहीं पड़ेगा सर्वत्र, अन्यथा पंचमी प्रयोग आदि अनुपति। पंचमी प्रयोग तो होता है प्रत्योगित्व ने ज्ञान होना पड़ेगा, पंचमंत देना कारणीभूत ज्ञान से पंचमता पंचम्यादिना उल्लेखानुभवते। हाँ पंचमी अंत जो उल्लेख होता है उसका उल्लेख नहीं होगा, अन्यथा पंचमी प्रयोगादि पंचमी प्रयोग क्यों होगा, भेद ज्ञान का हेतु होता है प्रत्यय ज्ञान होता है ना, नहीं इसलिए अस्माद अयम विनय से ज्ञान होता है। यदि एक साथ हो जाएगा तो पंचमी अंत प्रयोग नहीं होगा, एक साथ होगा तत्व से प्रागुत दोष। यदि पंचमी प्रयोग नहीं होकर एक साथ ज्ञान होगा तो अनुन्यास दोष पहले कहा था, प्रागुत दोष क्या है। ओम।